Sportowy Cityboard Media Nasze Miasta poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 maja, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. 3 miliardy euro dla Białorusi zamrożone. Są pierwsze sankcje dla reżimu Łukaszenki za oprowadzenie samolotu w Mińsku. Były senator Platformy Obywatelskiej Józef Pinior nie trafi do więzienia. Zuchwała kradzież na zamku w Anglii. Skradziono pamiątki po królowej Marii Stuart warte ponad 1 000 000 funtów. Polska będzie zabiegała o wstrzymanie lotów z Unii Europejskiej na Białoruś, powiedział przed dzisiejszym szczytem Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na uprowadzenie samolotu przez białoruski reżim, na pokładzie którego był opozycyjny bloger Roman Pratasiewicz. Szef polskiego rządu podkreślał, że działania Aleksandra Łukaszenki są wymierzone w jego naród. Przychodzą na myśl najgorsze praktyki, jak te z lat 80. ze strzeleniem koreańskiego samolotu. Także i tutaj narażone zostało życie ponad 150 osób po to, żeby przeprowadzić swój polityczny plan wiążący się z dalszą opresją przeciwko społeczeństwu białoruskiemu. Unijny pakiet pomocowy na rzecz Białorusi na kwotę 3 miliardów euro, który był gotowy do uruchomienia, został zamrożony, poinformowała szefowa Komisji Europejskiej. Jak powiedziała Ursula von der Leyen, jeszcze dziś na Radzie Europejskiej zostaną przedyskutowane sankcje przeciwko indywidualnym osobom, które były zaangażowane w porwanie samolotu, a także sankcje przeciwko przedsiębiorstwom i podmiotom gospodarczym, które finansują białoruski reżim. Tymczasem w związku z wydarzeniami w Mińsku Wielka Brytania zaleca unikanie białoruskiej przestrzeni powietrznej. Minister spraw zagranicznych Dominik Raab podkreślił w Izbie Gmin, że to ważne dla zachowania bezpieczeństwa pasażerów. Zwracam się do wszystkich brytyjskich linii lotniczych, by zaprzestały przelotów nad białoruską przestrzenią powietrzną. Zawiesiłem również zezwolenie dla białoruskiej linii lotniczej Belavia na wykonywanie lotów do Wielkiej Brytanii. Białoruś znajduje się na bezpośredniej trasie między Londynem a azjatyckimi celami podróżnych, takimi jak Bangkok czy Singapur. Dozór elektroniczny zamiast więzienia. Sąd we Wrocławiu zgodził się na to, by były senator Józef Pinior, skazany za korupcję na rok i 6 miesięcy więzienia, uniknął pobytu w celi. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Relacja Beaty Makowskiej. Józef Pinior i jego asystent Jarosław Wardęga w marcu bieżącego roku zostali prawomocnie skazani na kary bezwzględnego więzienia za to, że przyjęli łapówki w kwocie co najmniej 40 tysięcy złotych w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dolnośląskiego biznesmena Tomasza G. Obaj nie przyznali się do winy. Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku Józefa Piniora, aby karę odbywał w systemie dozoru elektronicznego. Oznacza to, że były senator zostanie wyposażony w opaskę elektroniczną, która będzie monitorować, aby nie opuszczał on własnego mieszkania. Tymczasem w sądzie dobiega końca drugi proces Piniora, w którym oskarżony jest m.in. o oszustwo. Jutro rząd ogłosi nową akcję zachęcającą do szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak wyjaśnił szef kancelarii premiera, chodzi o szukanie niestandardowych pomysłów, by zachęcić Polaków do szczepień. Tutaj wciąż jest dużo do zrobienia, bo jak powiedział minister Michał Dworczyk, na czerwiec jest jeszcze wiele wolnych terminów. Jeśli chodzi o wolne terminy do końca czerwca, to rzeczywiście mamy jeszcze kilka milionów wolnych terminów. Rozpoczęliśmy nieco ponad tydzień temu akcję profrekwencyjną Ostatnia Prosta. Ta akcja na początku czerwca będzie miała swoją kulminację. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 18 milionów szczepień. Pełną odporność ma już prawie 6 milionów Polaków. Prawdziwe skarby o wartości ponad 1 000 000 funtów padły łupem złodziei na zamku Arundel w południowej Anglii. To pamiątki po królowej Szkotów Marii Stuart. Wśród skradzionych przedmiotów jest m.in. złoty różaniec, który królowa trzymała w ręku podczas egzekucji. Jak informuje policja, złodzieje weszli przez okno i rozbili szklaną gablotę, aby zabrać przedmioty. Mimo że uaktywnili alarm, zdążyli uciec z łupem. Oprócz różańca wśród skradzionych przedmiotów najcenniejszy historycznie jest zestaw złotych pucharów podarowany przez Marię Stuart z okazji swojej koronacji hrabiemu marszałowi. Maria Stuart została stracona w 1587 roku w wieku 44 lat. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Rosja i Islandia towarzysko, a potem na Euro w fazie grupowej Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Reprezentacja Polski w piłce nożnej może myśleć o kolejnych rywalach i ustawiać pod nich taktykę. Na co zwrócić szczególną uwagę, zdradza kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Nie możemy być zero-jedynkowi, tak? Nie możemy tylko bronić, nie możemy tylko atakować. Oczywiście jak gramy dobrze w defensywie i stwarzamy sytuację, to też ta nasza pewność siebie wzrasta. I to nie ma co ukrywać, że stwarzając sytuację, to człowiek nawet i w defensywie lepiej się czuje. Też będzie ważny aspekt, tak? Żebyśmy potrafili przede wszystkim dobrze grać w defensywie, ale też stwarzać sytuację. Musimy być gotowi w każdej chwili, że ta piłka dziś, zaraz ta sytuacja może się stworzyć, że pod tym względem to wszystko musi funkcjonować jak organizm, który wie, kiedy odpocząć, kiedy zaatakować, a kiedy się bronić. Więc pod tym względem, moim zdaniem, tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale ten balans na pewno musi być między obroną a atakiem. Kadra rozpoczęła zgrupowanie w Opalenicy. W siatkówce zbroi się Aluron Zawiercie. Z klubem podpisał kontrakt Facundo Conte. Będzie kolejnym Argentyńczykiem po rozgrywającym Maximiliano Cavannie. Wcześniej do Aluronu dołączył Serb Uroš Kovačević. Tymczasem Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował o kontuzji Marty Krajewskiej. Reprezentacyjna rozgrywająca nie wystąpi w Lidze Narodów, która zostanie rozegrana w Rimini. W tenisie w niedzielę rusza French Open. W turnieju głównym w Paryżu nie zagra Urszula Radwańska. Polka przegrała w pierwszej rundzie kwalifikacji w trzech setach z Belgijką Gret Minen. I jeszcze smutna informacja na koniec. Nie żyje Max Mosley, wieloletni przewodniczący Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Miał też duży wpływ wraz z Bernie Ecclestone'em na rozkwit królowej sportów motorowych, czyli Formuły 1. Mosley miał 81 lat. Kolejny sport za 2 godziny. W nocy z wyjątkiem Podkarpacia i Lubelszczyzny wszędzie przelotnie popada. Jutro sporo deszczu w całym kraju. Na chwilę ze słońcem mogą liczyć tylko mieszkańcy województw południowych. Na termometrach od 12 stopni w Gdańsku do 22 w Rzeszowie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są 3 powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9 teraz za jedyne 649 taniej o 200 zł. Laptop Asus Intel Core i5 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Od pradawnych czasów jazzmenów pociągały wszelkiego rodzaju rytmy latynoskie. Trudno to ustalić od kiedy. Jeśli przyjmiemy, że Gershwin był jazzmenem, to przecież on się tym interesował, ale ja chcę sięgnąć trochę dalej w ten rejon, kiedy te rytmy przestały być zupełnie przypadkowe, a zaczęły być poważniej traktowane, z tym, że popatrzmy od razu na początek. To nie były rytmy brazylijskie na przykład, które dominują dzisiaj, ale kubańskie. I nie należy się temu dziwić, bo Kuba w końcu od Stanów Zjednoczonych nie jest specjalnie daleko. A kiedy jeszcze nie było Fidela, leżała wręcz chyba na szlaku turystycznym i bez przerwy ta wymiana między ludźmi, a także i między muzykami się odbywała. No więc jako pierwszy egzemplar takiego kubańskiego rytmu w jazzie zaproponuję Państwu nagranie Stana Kentona, zatytułowane zresztą Cuban Episode. Jest to dzieło Chicka O'Farrella, a na bongosach, a także wokalny udział ma niejaki Chano Pozo. We'll be right back. Cuban Episode grała orkiestra Stana Kentona. Było to nagranie zrealizowane gdzieś na przełomie 49-50 rok w ramach tak zwanego cyklu Innovations in Modern Music, który Kenton wówczas podejmował. A kolejne nagranie o kubańskich wpływach, kto wie, czy nie jest jeszcze wcześniejsze. Wydaje mi się, że tak. Chodzi o orkiestrę Woody'ego Hermana, który już zdobył sobie nieprawdopodobną sławę nagraniami Early Autumn czy Four Brothers, a tym trzecim utworkiem, skarbem z ówczesnych czasów, była kompozycja Ralpha Burnsa Bijou, oparta dokładnie na rytmach rumby. Popatrzcie, zdarzały się czacze, zdarzały się mamba. Rumba naprawdę w jazzie pojawiała się rzadko, a tu prawdopodobnie pojawiła się dlatego, że to były te czasy, kiedy rumba panowała również i na tanecznych parkietach. Solistą tutaj jest między innymi sam Woody na saksofonie sopranie i na puzonie Harris, którego imienia bicie za bicie w tej chwili nie pamiętam, ale jak sobie przypomnę, to wam powiem. Grała orkiestra Woody Hermana i była to wspaniała kompozycja Ralpha Burnsa zatytułowana Bijou z bardzo, bardzo dawnych czasów, to chyba jeszcze lata 40., czyli nie tylko państwo możecie tego nie pamiętać, ale nawet wasi rodzice. Winien tu jestem jeszcze jedno małe sprostowanko. Podałem, że Woody Herman grał na sopranie. No nie, oczywiście grał na saksofonie altowym, aczkolwiek u niego obydwa te instrumenty brzmiały bardzo podobnie. Tym niemniej przesuwajmy się do przodu w czasie i to już tym razem bardzo poważnie przesuwamy się do przodu, sięgając do repertuaru orkiestry Dizzy Gillespiego. No i tu będzie jedna z jego sztandarowych kompozycji, zresztą nie tylko jego, później Quincy Jones podjął ten temat i też zrobił z tego jedną ze swoich sztandarowych kompozycji, jednym słowem manteka. A solistą na tenorze, jeśli państwo zwrócicie uwagę, bo tu soliści przelatują błyskawicznie, jest Benny Golson. To był Dizzy Gillespie, jego trąbka, jego orkiestra i jego kompozycja zatytułowana Manteca. I przesuwamy się jeszcze dalej, tym razem sięgam, uwaga, do kwintetu Horace Silvera, po którym wówczas raczej prędzej by się można diabła spodziewać niż latynoskich rytmów. A jednak Silver pozwolił sobie na taki właśnie klasyczny utworek, uwaga, tym razem już nie o kubańskim pochodzeniu, a brazylijskim, który nazywa się Swinging the Samba. Ale też trzeba przyznać, że tak ją zrealizował, że w dalszym ciągu pozostaje to taki klasyczny, funkowy, silverowski utwór. Warto jeszcze sobie przypomnieć, kto wtedy zasiadał w tym zespole. A zatem Blue Mitchell na trąbce, Junior Cook na saksofonie tenorze, sam Horace Silver przy fortepianie, Eugene Taylor kontrabas i Louis Hayes perkusja. Thank you. Horace Silver z 59 roku i Swinging the Samba. Blue Mitchell na trąbce, Junior Cook saksofon tenor, Sam Silver przy fortepianie, Odin Taylor bas i wreszcie Louis Hayes perkusja. No i jeśli państwo pamiętacie, to potem już nastąpił sezon bossa nowy i właściwie rytmy latynoskie w jazzie pojawiły się niemal na co dzień. Także możemy sobie ten temat darować, bo to już jest zupełnie innego rodzaju opowieść. Natomiast mam państwu do zaproponowania jeszcze jedną nowalijkę, która pokazała się w tym czasie w jazzie. Rytm 3/4, jazzowy walczyk, który dzisiaj jest taką najzupełniej normalną sprawą, a wprowadzony został na dobre za pośrednictwem trochę Dave Brubecka, trochę Maxa Roacha, który ewidentnie i demonstracyjnie ten rytm starali się pokazywać. Ale tak naprawdę jazzowy walczyk pojawił się i znacznie wcześniej. Spojrzyjmy na taką kompozycję zatytułowaną Jitterbug Waltz, napisaną przez Thomasa Fatzwellera. Ale ten temat bierzemy nie w jego wykonaniu na tapetę, tylko w wykonaniu co nieco późniejszym. To jest orkiestra Michela Legranda z mnóstwem wspaniałych solistów. Zresztą w tym jednym utworku postaram się państwu wyliczyć wszystkich, jeśli jeszcze ich spamiętam. Tam grał Miles Davis na trąbce, Herbie Mann na flecie, Phil Woods na saksofonie altowym, John Coltrane na tenorze, Bill Evans na fortepianie. Wygląda, że będzie to sążnisty utworek, ale nie, oni się po prostu zamykali w paru niewielu taktach i to im najzupełniej wystarczało. A zatem posłuchajmy Jitterbug Waltz i orkiestra Michela Legranda, ale jeszcze należy tu dodać, że ten tematyczny walczyk bardzo szybko zostaje zamieniony na zwykłe jazzowe 4/4. We'll be right back. To był Jitterbug Waltz, zaaranżowany i zadyrygowany przez Michela Legranda, a solistów, no, pełna galeria, starczyłoby na cały jazzowy festiwal. Miles Davis, trąbka, Herbie Mann, Flat, Phil Woods, saksofon alt, John Coltrane, saksofon tenor i Bill Evans, fortepian. Wspomnieliśmy jednak o jazzowym walcu, który dopiero gdzieś w latach 50. zaczął się rzeczywiście przebijać do repertuaru jazzmenów, ale potem nastąpiła kompletna burza i te walce stały się czymś no, najzupełniej zwyczajnym w jazzie. Dzisiaj raczej budzą nam zdumienie takie rytmy jak 28/74, czy już naprawdę nie wiem, cokolwiek przez cokolwiek daje się, czy nawet nie daje się podzielić, to w jazzie na pewno już było. Ale ja chcę Państwu przypomnieć jeden z pierwszych takich eksperymentów o nieprawdopodobnym rytmie. Nazywa się to Bulgarian Bulge, a gra orkiestra Dona Ellisa. To była orkiestra Dona Ellisa, zresztą z samym liderem grającym na trąbce. No i rytmy mieliśmy tutaj naprawdę mocno skomplikowane, więc dajmy sobie już z tymi rytmicznymi sprawami spokój. Sięgnijmy raz jeszcze do rytmów latynoskich i posłuchajmy, jak wygląda taka bardziej współczesna wersja latynoskiego jazzu, oczywiście opartego tym razem o Brazylię. Autorem będzie niejaki Billy Childs, pianista, kompozytor i wspaniały lider, bardzo popularny jeszcze, no powiedzmy, jakieś 30 lat temu. ale jego skład, same gwiazdy. Na saksofonie Bob Shepard, który w tym wypadku nie będzie nam jednak prezentował saksofonu, a flet, na którym równie dobrze sobie potrafi poradzić. No i mamy dwójkę wokalistów, czyli Lynn Fidmont oraz Daryl Finnessy. Dalej na basie Reggie Hamilton, za perkusją Cameron Clayton i Bill Conteh na dodatkowych instrumentach perkusyjnych. A zatem posłuchajmy. był Billy Childs, jego kompania cała, jego kompozycja zatytułowana Jazzmania. Na koniec proponuję posłuchać jeszcze jednego utworku z tej paczki, ale tym razem już dajmy sobie spokój i z latynoskimi rytmami, i z przedziwnym metrum. Ten utworek będzie miał raczej nastrój łagodnej, pięknej ballady, a zowie się Midland.